Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest wtorek, 11 czerwca. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Na Pomorzu gwałtowne burze, strażacy już interweniowali ponad 200 razy. Zawieszono akcję ratunkową na Zalewie Szczecińskim. Na razie nie odnaleziono 80-letniego sternika. Polska wygrywa z Izraelem na Stadionie Narodowym 4-0 w eliminacjach do Euro 2020. Przez Pomorze przetaczają się burze, miejscami ulewny deszcz. Strażacy w całym regionie mają pełne ręce roboty, interweniowali ponad 200 razy. Sytuacja jest dynamiczna. Więcej opowie Ola Nietopiel z Radia Gdańsk. Gwałtowne burze i intensywne opady deszczu występują na całym Pomorzu. Strażacy walczą głównie z podtopieniami. Wypompowywana jest woda z ulic i piwnic. Wichura powaliła także drzewa i uszkodziła dachy. Najgorsza sytuacja jest w powiatach kartuskim, człuchowskim i starogardzkim. W Gdańsku zalany jest tunel SKM na Żabiance. Podtopienia są też na Sobieskiego. Strażacy, od kiedy załamała się pogoda, przez ponad 3 godziny interweniowali już 120 razy. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych i o braku w dostępie energii elektrycznej. Strażacy przypominają o zabezpieczeniu w obejściach i na balkonach niezabezpieczonych rzeczy, które mógłby porwać wiatr. Po południu Biuro Prognoz wydało ostrzeżenie nie tylko przed burzami i deszczem, ale także przed wystąpieniem opadów dużego gradu, a także silnych porywach wiatru do 90 km na godzinę, a lokalnie nawet do 115 km na godzinę. Niewykluczona jest także trąba powietrzna. Ostrzeżenie pogodowe wydało też Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, ostrzegając przed silnym wiatrem, burzą i gradem. Zawieszono akcję ratunkową na Zalewie Szczecińskim. Nie odnaleziono 80-letniego sternika, którego jacht był osadzony na mieliźnie w pobliżu Lubina. Akcja prawdopodobnie zostanie wznowiona rano. 8-metrowy jacht miał dopłynąć z Trzebieży do Wolina. Jednostkę bez załogi odnaleziono na mieliźnie na wysokości Lubina w pobliżu Międzyzdrojów. Jej sternik, według informacji służb, to 80-letni mężczyzna. Strzelili Krzysztof Piątek, Robert Lewandowski, Kamil Grosicki i Damian Kondzior. Polska wygrywa z Izraelem na Stadionie Narodowym 4-0 w eliminacjach do Euro 2020. Polska reprezentacja tym samym umocniła się na pozycji lidera tabeli. Biało-czerwoni wygrali dotąd wszystkie 4 spotkania, nie tracąc przy tym ani jednej bramki. Część kibiców po meczu przyznała, że nie spodziewała się tak wysokiej wygranej. Powiem szczerze, po tym poprzednim meczu z Macedonią miałem obawy co do wyniku, natomiast no, ta gra była niesamowita. 4-0, jesteśmy liderem, po 4 meczach ani jednej straconej bramki, czego chcieć więcej. Spodziewał się pan takiego wyniku, 4-0? Nie. Ale byłem przekonany, że wygrają, tak? 2-0, 2-1. Nie tak 4. Taki mecz obstawiłem, prawda? Jaki ja wynik obstawiłem, synku? 3-0 było. Ja 4-0, ty 3-0. A w ten sposób mecz skomentował kapitan Polaków Robert Lewandowski. Tak naprawdę byliśmy cierpliwi w tym wszystkim. Przyjęliśmy pierwszą bramkę, później tak naprawdę dokończyliśmy dzieła i chyba na pewno zasłużone zwycięstwo i fajnie, że strzeliśmy parę bramek. Kibice na kolejny mecz reprezentacji w eliminacjach do Euro będą musieli poczekać do 6 września. Biało-czerwoni zagrają wtedy ze Słowenią w Lublanie. Nawet 12 lat więzienia. Taka kara grozi kierowcy ciężarówki, który wjechał w samochody osobowe na trasie S3 koło Szczecina. W wypadku zginęło 6 osób. Kilka jest rannych. Spłonęły też samochody. Prokuratura 35-latkowi postawiła zarzut spowodowania katastrofy w ruchu drogowym. W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki i zadaliśmy pytanie, czy kierowcy ciężarówek jeżdżą bezpiecznie. Dobrze jeżdżą. To nie są też w porządku wszyscy. Pychają się. Ci kierowcy często podczas jazdy poszukują dodatkowych zajęć. Mirosław Ganiec z redakcji magazynu TSL Biznes. Czy to sobie słuchają muzyki, to akurat nic złego, ale coraz częściej spotykamy się z tym, że kierowcy oglądają filmy podczas jazdy. Jeżdżą na tych tempomatach, nogi mają nieraz założone na kierownicy. Widział pan coś takiego? Widziałem. Są to kierowcy znacznie lepsi od tych, którzy jeżdżą samochodami osobowymi. Podkomisarz Robert Opas z Komendy Głównej Policji. Jako sprawcy wypadków to jest nieco ponad 3% zdarzeń w przeciągu zeszłego roku. Od lat kierowcy samochodów ciężarowych uchodzili za tych kierowców, którzy jeżdżą najbezpieczniej. Piotr Mikiel, Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce. Szkolenie wynosi 280 godzin. Wymaga się poznania wiedzy merytorycznych, ale także są zajęcia praktyczne. I to oprócz egzaminu na prawo jazdy? Oczywiście, że tak. Nie od dziś wiadomo jednak, że branża transportowa zmaga się z niedoborem kierowców, a to może też przekładać się na umiejętności takich osób. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W

Dla mnie to był koncert festiwalu Primavera Sound. O Barcelonie mówiłam bardzo dużo w zeszłym tygodniu i trzeba znać umiar, ale jeszcze drobne PS w PS nie zaszkodzi. Agnieszka Szydłowska, dzień dobry i dobry wieczór. Gramy. 92 key, looking at the game, though trying to make a stand for the main squeeze. Please, you don't stand a chance, stop acting like you can. The cameras on you ain't that I just want to feel your touch. try, but I get overwhelmed when you're gone. I have no one to tell the way to the watching, the watching us, the hating. They're waiting and hoping I'm not enough. FKA Twix to jest artystka, o której nie wspomniałam podczas tego obfitego relacjonowania Primavery, ale zrobiłam to wyłącznie dlatego, że czułam jej miejsce właśnie podczas naszego nocnego spotkania. Zagrała w Barcelonie niezwykły, powiedziałabym, pierzasty koncert, w którym wszystko było połączone. I muzyka, kostiumy, które rewelacyjnie sprawdzały się na scenie, no i oczywiście taniec, w którym FKA jest mistrzynią. Koncert zaczynał się od niej, ubranej w coś na kształt pierzastego kwiatu, który świetnie z wiatrem falował na scenie, tworząc niezwykłe oniryczne dźwięki. Tylko ona i muzyka, potem tylko ona i tancerze, a potem wszystko nabrało dynamiki i okazało się, że za sceną, a właściwie za kotarą na scenie ukryty był zespół i oni także włączyli się do tej przestrzennej aranżacji. Grali, ale jednocześnie tworzyli obrazy. Wszystko to było niezwykle intrygujące, chociaż wiem też, że dla wielu osób taka propozycja nocą na festiwalu, gdzie jest bardzo dużo bodźców, była po prostu zbyt spokojna. Mi się to bardzo podobało, ale myślę, że teraz moment na upalne tańce. esa noche así cuando él no me dijo. Y ahora no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo de nada. Pero eso sé, quise, quise, quise que me dejé. Es el bandido, bandido, bandido de amor. Es el bandido, bandido del amor. Es el bandido, bandido del amor. Es el bandido. Fue una noche así con el bandido. Upalne tańce zawdzięczamy Daphne, opublikował właśnie nowy singiel zatytułowany Sizzling, a potem dołączyłam Nicolasa Jara w tym utworze El Bandido, który się świetnie sprawdza w każdych okolicznościach, no ale w te słodko spocone noce wyjątkowo dobrze brzmi i dołożę jeszcze coś. Thank you. sees and mocks my sin. All Against Logic, a potem Air France, czyli zespół, przy którym właściwie nieustannie odmieniano słowo Balearic. Kiedyś to był bardzo popularny sposób prezentowania muzyki z tym wprowadzaniem natury, oceanu, dźwięków i czegoś, co się wiąże troszeczkę z innym w kontekście Polski światem. Więc myślę, że możemy w tym momencie tą selekcję upalno-rytmiczno-potliwą zakończyć i sięgniemy po nowość. Ta nowość pochodzi od Plaid. Zaprasza AS. Andy Turner i Ed Handley to jest duet Plate. Ostatnio, bo 7 czerwca nakładem wytwórni Warp ukazała się ich najnowsza płyta Polimer. I to jest taki album, do którego będziemy z pewnością wracać, bo cała dziesiąta płyta w dyskografii Plate musi się w tym programie pojawić. Dzisiaj tylko dwa utwory. To teraz postanowiłam sobie delikatnie zażartować.